Zielony ekran. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 18 marca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O przechodzenie na pracę zdalną, jeśli to możliwe, apeluje minister zdrowia. W sprawie szczepionki AstraZeneca ma się dziś wypowiedzieć Europejska Agencja Leków. Na Wawelu można oglądać wszystkie arrasy z polskich zbiorów. Trzecia fala pandemii nabrała rozpędu. Wczoraj potwierdzono ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Aby ograniczyć epidemię COVID-19, od soboty lockdown będzie w całym kraju. Przez 3 tygodnie zamknięte będą m.in. hotele, kina, muzea, galerie handlowe i obiekty sportowe. W poniedziałek dzieci z klas 1-3 wrócą do nauki zdalnej. Minister zdrowia zaapelował do pracodawców, aby w miarę możliwości przejść na pracę zdalną. Adam Niedzielski podkreślił, że przemieszczanie się pracowników może przyczyniać się do rozwoju pandemii. Martwi nas mobilność, czyli intensywność przemieszczania się, intensywność ruchu, który odnotowujemy chociażby codziennie rano patrząc w korkach. Dlatego chciałem serdecznie zaapelować do wszystkich pracodawców. Również w imieniu pana premiera zwracam się do pracodawców publicznych, czyli urzędów administracji, wszystkich organów reprezentujących państwo, do tego, żeby w miarę możliwości przejść na pracę zdalną. Europejska Agencja Leków ma się dziś wypowiedzieć w sprawie bezpieczeństwa szczepionki firmy AstraZeneca. W związku z podejrzeniem zakrzepów szczepienia preparatem szwedzko-brytyjskiego koncernu wstrzymało około 20 europejskich krajów. Decyzja dotycząca dalszego szczepienia w Polsce jest uzależniona od stanowiska Europejskiej Agencji Leków, mówi minister Adam Niedzielski. Co prawda EMA wydała już całą serię komunikatów potwierdzającą bezpieczeństwo i skuteczność stosowania szczepionki AstraZeneca, ale w czwartek ma być kolejne posiedzenie. My oczywiście się takimi scenariuszami interesujemy, analizujemy je. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki wezwał Komisję Europejską, by maksymalnie skutecznie egzekwowała szczepionki od ich producentów. Między innymi na ten temat szef polskiego rządu rozmawiał w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Jak wskazywał premier, mimo że Europa produkuje szczepionki, to znaczna ich część jest wywożona poza kontynent. Wzywamy Komisję Europejską do tego, żeby maksymalnie skutecznie egzekwować pozyskanie szczepionek w związku z umowami, które zostały zawarte kilka miesięcy temu. Premier przypomniał, że państwa Unii współfinansowały pracę nad szczepionkami. Złożyły się na wysoką płatność początkową dla tych firm. To było około 3 miliardy euro już latem zeszłego roku. Tematem rozmów w Paryżu były też kwestie energetyczne i ochrony klimatu. Rozmawialiśmy także o współpracy w dziedzinie infrastruktury, przemysłów obronnych, a także o cyfrowym programie 5G. Szef polskiego rządu w Paryżu spotkał się też z przedstawicielami francuskiego Związku Pracodawców. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. 30 marca sąd w Piotrkowie Trybunalskim ogłosi wyrok w sprawie dziennikarza Kamila Durczoka. Chodzi o wypadek na autostradzie A1 półtora roku temu. Dziennikarz miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Prokurator Anna Mosur podczas mowy końcowej podkreślała, że wina oskarżonego jest bezsporna. Wysoki sądzie, ja wnoszę po pierwsze o uznanie oskarżonego winnym i wymierzenie mu kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczenie środka karnego w postaci 7 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz świadczenia pieniężnego w kwocie 50 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy poczwenitencjarnej oraz obciążenie kosztami i opłatami sądowymi. Prokuratura oskarżyła Kamila Durczoka o prowadzenie auta po pijanemu oraz o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Wszystkie arrasy z polskich zbiorów w jednym miejscu, na Wawelu. Wystawa 137 zachowanych tkanin jest jedną z największych w dziejach Zamku Królewskiego. Zajmuje 2 piętra historycznych wnętrz i podzielona jest na 3 części. Pierwsza część, w której skupiamy się właśnie na szczególe i tutaj możemy podejść do tego arrasu właściwie na centymetry. Widzimy wątki, widzimy osnowy, widzimy dokładnie każdy splot tego arrasu. Druga część to jest ta część konserwatorska, gdzie pokazujemy dokładnie warsztat pracy konserwatora i wtedy też możemy nawet z lupami przyjrzeć się poszczególnym częściom tego arrasu. No i ta trzecia część, gdzie mamy już podziwiać kunszt i piękno całości tego arrasu, czyli to jest ta część na 2. piętrze Zamku Królewskiego na Wawelu. Mówi Kama Guzik, koordynator wystaw na Wawelu. W tym roku przypada 60. rocznica powrotu do Polski wawelskich arrasów po II wojnie światowej, a także mija 100 lat od przywiezienia tkanin z Rosji po zaborach. To był serwis Trójki.

Maceo Plex i Sparks of Life. Mroczny i jakże drapieżny utwór na początku naszego spotkania, które tym razem będzie wypełnione klubową, bezkompromisową elektroniką, zazwyczaj prezentowaną w klubach bądź na prestiżowych festiwalach. Ale że w obecnej pandemicznej sytuacji nie mamy możliwości uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach, to pomyślałem, że właśnie to wydanie Potrójnego Pasma wypełni stylistyka, za którą chyba wszyscy fani elektroniki najzwyczajniej tęsknią. Część z nas w miarę możliwości próbuje sobie zorganizować warunki do pląsania w domu. Zatem chciałbym dziś sprawić przyjemność tym wszystkim, którzy pragną oderwać się od ziemi w rytm dosyć konserwatywnej, bardzo jednoznacznej elektroniki spod znaku techno, minimalu oraz utworów zawierających w sobie potężną dawkę niskich częstotliwości. Emisję mixtape'u rozpoczniemy za około 25 minut. Jest więc czas, aby przygotować przestrzeń i umysł. Chcę jednak podkreślić, że w odróżnieniu od wielu wcześniejszych moich mixtape'ów, ten będzie bardzo jednorodny stylistycznie i przede wszystkim oparty o wspomnianą stylistykę techno i minimalu. I aby powoli wprowadzić Państwa w tę aurę, to proponuję na wstępie utwór z doskonałej płyty Drift, której autorem jest Monolog. monolog w potrójnym paśmie jako mały przedsmak stylistyki i rytmiki, jaka będzie obecna w moim mixtape utrzymanym w stylistyce minimalu i techno. Owa muzyczna opowieść już niebawem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właściwie to płyta, z której pochodzi wybrzmiały utwór, jest jak na razie ostatnią powstałą w tradycyjnym ujęciu publikacji stricte muzycznych w jego twórczości. A szkoda. Wielka szkoda, ponieważ miał sporą rzeszę fanów właśnie jako producent muzyczny. ale po kolei. Nazywa się Tom Holkenberg, szerszej publiczności znany jest jako Junkie XL, a płyta, którą przywołuje, nosi tytuł Synthesized i opublikowano ją w roku 2012. Od tamtej pory Holkenberg skupia się przede wszystkim na tworzeniu muzyki filmowej, co oczywiście zmieniło charakter jego muzycznego pisma, no bo w końcu pisze muzykę do z góry narzuconego scenariusza. Ma wiele sukcesów właśnie na tym polu, bo przypomnę, że stworzył na przykład muzykę do Mad Maxa, współpracował z Hansem Zimmerem, ale też z Garym Clarkiem Juniorem. Świat filmu pochłonął go zatem maksymalnie, ale przyznam, że mam nadzieję na powrót do działalności stricte muzycznej. Na zupełnie przeciwnym biegunie działalności i całe szczęście wciąż pozostaje Moody Man, który nadal wierzy w tradycyjne nośniki i mocno trzyma się działalności stricte muzycznej i sceny Detroit, sceny, której zresztą jest liderem. Y'all ready to say Low i utwór Moody Mena sprzed kilku dobrych lat, dziś przywoływany jako wstęp do mixtape'u, w którym podobnie jak w wybrzmiałym utworze będzie dominować rytmika 4/4. Zanim jednak przejdziemy do tej dosyć mrocznej, zbasowanej opowieści, małe szaleństwo i powrót do lat 90., kiedy maxi single publikowano na płytach kompaktowych, a na nich do oryginalnych, pierwotnych nagrań dołączano zestaw remiksów. To będzie bardzo mocna reinterpretacja utworu Dimitri I've Done formacji The Heads. Proszę zapiąć pasy, ponieważ przed nami totalne wariactwo. We'll be right back. Dimitive Down, Sound Biscuit, Vocal Mix. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim pora już najwyższa na mój set DJ-ski, na mój mixtape stworzony tradycyjną techniką, czyli w czasie rzeczywistym, czyli z płyt, czyli przy pomocy odtwarzaczy i gramofonu. Do tego rzecz jasna oczywiście mikser. To będzie set dosyć różniący się od tych wszystkich opowieści, które prezentowałem Państwu na przestrzeni kilku ostatnich lat, bowiem jest to mixtape oparty na bardzo konserwatywnym podejściu do muzyki elektronicznej, do muzyki techno, do minimalu i do przecięć stylistycznych, czasem dających wrażenie połączenia z elektro, czasem z tech house'em, z dużą, bardzo dużą ilością niskich częstotliwości. Set oparty na wielu producentach, którzy działają właśnie na polu muzyki techno. A sam pomysł właśnie takiej opowieści wziął się z tej naszej trochę bezradności i niemocy wspólnego tańca na festiwalach czy w klubach muzycznych. Mam nadzieję, że sprawię Państwu przyjemność tym długim, trwającym ponad 70 minut nagraniem. I muszę zaznaczyć, że jest to dosyć mroczna opowieść, właśnie utrzymana w tych dosyć starych gatunkach tanecznej muzyki elektronicznej. Mam nadzieję, że przypadnie do gustu. Mam również nadzieję, że mają Państwo dogodną przestrzeń do słuchania tego typu repetycji. Oddaję w Państwa uszy, oddaję w Państwa ręce moją mroczną, ciemną opowieść. Wszystko rozpocznie się utworem prezentowanego w zeszłym tygodniu Olivera Huntemana. Życzę dobrego odbioru. Potrójne pasmo. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia.